أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ويوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. ان آیات میں اللہ رب العزت تن آخوا سکے آخوا لاڑوں رسو گر کفایت ٹھیک. تو اس صورت میں اللہ رب العزت قیامت کی جو ہے کچھ حالات کا تذکرہ فرما رہے ہیں. جہنم اور جنت کے کچھ حالات جو ہے ہمارے سامنے اللہ رب العزت رکھ رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم نقول. یاد کیجئے اس دن کو کہ کہیں گے ہم لجہنما جہنم سے حل امتلأت آیا تو بھر گئی ہے. وتقولوں اور کہے گی یہ جہنم حل میں مزید آیا ہے کوئی اور بھی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم نقول لجہنم. یاد کیجئے اس دن کو کہ کہیں گے ہم لجہنم جہنم سے حل امتلأت آیا تو بھر گئی. کیونکہ اللہ نے جو ہے وعدہ کیا ہے جہنم سے بھرنے کا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. ضرور بضرور میں بھر دوں گا جہنم کو جنات اور انسانوں سے, ان سب سے جو ہے وہ جہنم کو بھر دوں گا. تو اپنے وعدے کے مطابق اللہ رب العزت نے چونکہ وعدہ فرمایا ہے جنت کے ساتھ جہنم کے ساتھ جہنم کے ساتھ, تو اہل جہنم جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنے کے بعد اللہ رب العزت سوال کریں گے. اللہ رب العزت جو ہے وہ سوال کرے گا جہنم سے یوم نقول. یاد کیجئے اس دن کو کہ کہیں گے ہم لجہنما جہنم سے حل امتلأت آیا تو بھر گئی. جس طرح میں نے وعدہ کیا تھا کیا وہ وعدہ جو ہے وہ پورا ہوا. وَتَقُولُ اور کہے گی یہ جہنم حل میں مزید آیا ہے کوئی اور بھی آیا ہے کوئی اور بھی. بخاری کی ایک حدیث ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے اس کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب جہنمیوں کو اللہ رب العزت جہنم میں ڈال دے گا تو اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت جہنم سے سوال کرے گا یہی کہ کیا جہنم تمہارا پیٹ جو ہے وہ بھر گی یعنی بھر گیا, تو وہ جواب دے گا کہ کوئی اور ہے. تو حدیث میں جو ہے ایک لفظ ہے, لفظ حدیث میں یہ ہے حتی یزال جبار قدمہ, یہاں تک کہ جبار ذات طاقتور ذات اس کے اندر اپنے قدم کو رکھ دے گا. تو جہنم جو ہے وہ چلا کر بول اٹھے گا قطو قطو اے اللہ بس بس میں بھر گئی میں بھر گئی. یہ تو حدیث جس طرح تھا میں نے آپ کے سامنے وہی پڑھا, کیونکہ حدیث جو ہے یہ متشابہات میں سے, تو اسی وجہ سے پہلی ترتیب تو یہ ہے کہ حدیث کے جس طرح معنی تھے الفاظ تھے معنی تھے اسی طرح میں نے پڑھ کے آپ کو سنائی کس طرح اللہ رب العزت جہنم کے اندر اپنے پاؤں کو جو ہے وہ رکھے گا ما یلیق بشانہ جس طرح اللہ کے شاہ نشان ہے. حدیث میں ہے میں نے حدیث پڑھی آپ کے ساتھ, جبکہ کچھ علماء کرام اس کے معنی ذکر فرماتے ہیں کہ مراد اس سے کیا ہے حتی یزع الجبار تحت قدمہ, یہاں تک کہ جبار ذات یعنی اللہ رب العزت جہنم میں ذلیل مخلوق کو جو ہے وہ ڈال دے گا, اور ذلیل مخلوق سے مراد کون ہے شیاطین, کیونکہ ان کو جو ہے اس وقت تک اللہ رب العزت نے جہنم میں نہیں ڈالا ہوگا. اور تمام لوگوں کے جہنم میں آنے کا سب سے بڑا محرک وہ کون ہے شیطان, یہ بڑا ایکٹیویٹس ہے, انہوں نے لوگوں کو جو ہے لوگوں میں تحریک پیدا کی تھی. تو جب جہنم کے اندر شیاطین کو ڈالا جائے گا تو جہنم جو ہے وہ بول اٹھے گا قطو قطو بس بس بس. تو یہ حدیث جو ہے یہ کیا ہے حزب مضاف سے تحت قدمی, قدم مراد نہیں ہے بلکہ قدم کے نیچے, یعنی مراد کیا ہے ذلیل مخلوق. ہم پرشوں کے اندر بھی کہتے ہیں ادخو لان دے بدے کم, پاؤں کے نیچے کر دوں گا پیروں کے نیچے کر دوں گا, کیا مانی ذلیل کر دوں گا. اسی طرح آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ حامیم سجدہ میں بھی پڑھا تھا کہ وہاں پر جہنمی جو ہے وہ بول اٹھے گا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَزَلَّنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ. 29 نمبر آیت حامیم سجدہ 25-24 پارا, اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے, کافر لوگ کیا کہیں گے اے ربنا اے ہمارے پروردگار, ارن الذین زینی دکھا دیجئے ہمیں وہ دو لوگ دو قسم کے لوگ, ازل لنا من الجن بل انسی جنہوں نے گمراہ کیا تھا ہمیں من الجن بل انسی جنات اور انسانوں میں سے, وہ دونوں جو ہے ہمیں بتلا دیجئے دکھلا دیجئے کیا کرو گے تم ان پہ. نجعلہما تحت اقدامنا کر دیں گے ہم ان کو تحت اقدامنا اپنے قدموں کے نیچے. تو کیا قدموں کے نیچے کیا مراد, یعنی ان کو ذلیل کر دیں گے, لیکون من الاسفلین, اس لیے کہ ہو جائے وہ من الاسفلین, ذلیلوں میں سے. تو قدموں کے نیچے کرنے سے مراد کیا ہے؟ ان کو ذلیل کرنا مراد ہے. تو تحت اقدامنا, تحت اقدامنا سے کیا مراد؟ قدموں کے نیچے نہیں بلکہ ذلیل کرنا ہے. تو حدیث میں جو ہے کہ حتی یزال الجبار قدمہ, تو قدمہ نہیں تحت قدمہ, تحت قدمی, قدم کے نیچے مراد کیا ہے؟ ذلیل مخلوق. اور ذلیل کیا ہے تمام اہل جہنم میں؟ شیاطین. کہ جب شیاطین, کیونکہ شیاطین اس وقت تک کیوں اللہ نے ان کو جہنم میں نہیں ڈالا ہوگا, سوال یہ ہے. تو جواب اس کا یہ ہے کہ شیاطین چونکہ کفر کے داعی تھے, کفر کے اصل محرک تھے, تو ان سے جو ہے ابھی حساب کتاب لینا جو ہے وہ باقی تھا. ان سے جو ہے وہ کیا, حساب اور کتاب جو ہے وہ لینا وہ باقی تھا. اور دوسری بات یہ کہ قیامت کے دن وہ سختی کہ وہ ان کو جو ہے برداشت, یہ کیا کرے, ان سے جو ہے ان کو اذیت پہنچے. کیونکہ بخاری کی وہ مشہور حدیث کہ قیامت کے دن لوگ جو ہے انبیاء کرام سے درخواست کریں گے کہ ہمارے بارے میں جو ہے اللہ سے جو ہے وہ درخواست کیجئے کہ ان کے ساتھ حساب اور کتاب کا معاملہ فرمائیے, خیر اللہ ہمیں جہنم میں ہے کیوں کر نہ ڈالے. تو وہ دن جو ہے اس قدر جو ہے وہ شدید اور اذیت ناک ہوگا. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا, شیاطین کو جو ہے اس دن کی اذیت پہنچانے کی خاطر اللہ ان کو سب, یعنی سب سے آخر میں جو ہے وہ کیا کریں گے, جہنم میں ڈالیں گے. تو مراد اس سے کیا ہے؟ تو جو حدیث کا مطلب جس طرح مناسب سمجھے ٹھیک ہے, حال امتلاط ہے, مگر تفصیل نہیں کرے گا اس پہ کہ کس طرح اللہ رب العزت جو ہے اپنے پاؤں کو رکھے گا اور اللہ کے پاؤں سے جو ہے وہ کیا مراد ہے اور کس طرح ہو, یہ جو ہے یہ گمراہی کی باتیں ہوگی پھر. کیونکہ اللہ کی ذات میں جو ہے آپ سوچ اور فکر نہیں کریں گے بلکہ اللہ کے جو دلائل ہے اس میں سوچو. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, ایمان والے جو ہے آسمان اور زمین کی خلق یعنی پیدائش میں سوچ و فکر سے کام لے, اللہ کی ذات میں نہیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا, صحابی نے پوچھا کہ حضرت کبھی کبھار جو ہے میں سوچ رہا ہوں آسمان کو اللہ نے بنایا, زمین کو اللہ نے بنائی, سورج چاند ستاروں کو اللہ نے بنایا, تو کبھی کبھار جو ہے یہ سوچ ذہن میں آ جاتا ہے کہ پیدا کرنے والے کو کس نے پیدا کیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ شیطانی وسوسہ ہے, جب یہ وسوسہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ, اعوذ باللہ کہا کرو. یہ وسوسہ کیا ہے؟ یہ شیطانی وسوسہ ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم نقول لجہنم, یاد کیجئے اس دن کو کہ کہیں گے ہم جہنم سے, حلم تلعتی, آیا تو بھر گئی, وتقول, اور کہے گا یہ جہنم, کہے گی یہ جہنم حل میں مزید آیا ہے کوئی اور بھی. ایک مولوی صاحب کے پاس جو ہے کسی نے جو ہے وہ کھانے کے لیے کچھ لایا, تو قریبی جو ہے وہ طالب علم بھی بیٹھا تھا, اس نے کہا مولوی صاحب ہمیں بھی کچھ دیجئے, ہم بھی فقیر ہے, ہم بھی مسافر ہے, ہم بھی طالب علم ہے, ہمیں بھی جو ہے اس میں سے کچھ دیجئے. تو اس نے کہا احمق, کیا آپ نے قرآن کی اس آیت کو جو ہے وہ نہیں سنا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے قل العفو, سورہ بقرہ, یسألونک ماذا ينفقون, آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کرے, قل العفو, انہوں نے مانی یہ کر دیا قل العفو, جو تم سے زائد ہو جائے, تم سے کیا ہو جائے, زائد ہو جائے. ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو میری ضرورت سے زیادہ تو نہیں ہے, یا تو میرے لیے خود ہی کافی نہیں ہے, تھوڑا ہے. تو طالب نے جواب دیا, اچھا اچھا مجھے سمجھ آ گئی آپ کی بات کہ آپ کا پیٹ جو ہے یہ جہنم ہے. وَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيد. اچھا تمہارا پیٹ جو ہے یہ جہنم ہے, یہ جو ہے بھرنے والا نہیں ہے, بار بار یہ کہے گا حل میں مزید حل میں مزید. وہ گورکھن پنچ ویری سنگھ دیا یاد پمنگ فٹ کرو وہ تقول حل میں مزید. وہ ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید, وہ ازلفت الجنت, اور ظاہر کر دیا جائے گا, قریب کر دیا جائے گا جنت کو للمتقین پرہیزگاروں کے سامنے, غیر بعید نہ ہوگا ان سے دور. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وازلفت الجنت, اور قریب کر دیا جائے گا, ظاہر کر دیا جائے گا جنت کو للمتقین پرہیزگاروں کے لیے, غیر بعید نہ ہوگا ان سے دور. جنت کو جو ہے اللہ پرہیزگاروں کے سامنے جو ہے وہ ظاہر کر دے گی, جو ان سے دور نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعلان ہوگا, ھذا ما توعدون لکل ابواب حفیظ, یہ وہ مقام ہے جس کا وعدہ کیا جاتا تھا, لکل ابواب, ہر ایک رجوع کرنے والے کے ساتھ اللہ کے اللہ کی طرف, حفیظ نگہبانی کرنے والا تھا اللہ کے احکام کا. اللہ رب العزت فرماتے ھذا ما توعدون, اعلان ہوگا یہ وہ مقام ہے, توعدون کہ وعدہ کیا جاتا تھا, لکل ابواب, ہر رجوع کرنے والے کے ساتھ اللہ کی طرف, ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا. جب کوئی معاملہ پیش آتا تو اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرنے والا تھا کہ اللہ کا کیا حکم ہے, اللہ کا کیا فیصلہ ہے. اور جب اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ معلوم ہو جاتا, اللہ کا حکم جو ہے وہ معلوم ہو جاتا, تو حفیظ اس کی نگہبانی بھی کرنے والا تھا, اس پر عمل بھی کرنے والا تھا. یعنی کہ معلوم ہو جائے اور اس پر عمل نہ کرے, نہیں, حفیظ نگہبانی بھی کرنے والا تھا, اس پر عمل بھی کرنے والا تھا. من خشی الرحمن بالغیب, من خشی الرحمن, جنت میں جو ہے کن کو داخلہ ملے گا, کن کو جو ہے وہ جنت میں داخل کیا جائے گا, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں من خشی الرحمن بالغیب, جو ڈر گیا مہربان بادشاہ سے, بالغیب بن دیکھے. وجاء بقلب منیب, اور آیا بقلب منیب, دل رجوع کرنے والے کے ساتھ اللہ کی طرف. اللہ رب العزت فرماتے ہیں من خشی الرحمن بالغیب, جو ڈرا مہربان بادشاہ سے, بالغیب بن دیکھے, بالغیب کمال کیا ہے, بالغیب اللہ کو آپ نے دیکھا نہیں اور تم ڈر رہے ہو, کیونکہ دیکھنے والے تو ضرور بضرور ڈریں گے, اس کی قہر کو دیکھیں گے, اس کے عذاب کو دیکھیں گے, جہنم کو دیکھیں گے, جہنم کے فرشتوں کو دیکھیں گے. تو کمال کیا ہے, کمال یہ ہے من خشی الرحمن بالغیب, بن دیکھیے کہ اللہ کو دیکھا نہیں ہے اور اللہ سے ڈر رہے, اللہ کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچا رہے. وجاء بقلب منیب, اور لے کر آیا یا آیا اللہ کے پاس, بقلب منیب, دل رجوع کرنے والے کے ساتھ اللہ کی طرف, ایسا دل جو ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا. تو ان کے بارے میں کیا ہوگا حکم؟ ادخلوها, ادخلوها, داخل کرو ان کو جنت میں, بسلام, ان سلامتی کے ساتھ. ادخلوها, داخل کرو ان کو جنت میں, بسلام, ان سلامتی کے ساتھ. ان کو جنت میں جو ہے وہ سلامتی کے ساتھ داخل کرو. ذالک یوم الخلود, یہ ہے دن ہمیشہ رہنے کا جنت میں. ذالک یوم الخلود, یہ ہے دن الخلود, ہمیشہ رہنے کا جنت میں. جو داخل ہوا واپس نہیں نکلے, جو داخل ہوگا جنت میں واپس نہیں نکلے. تو یہ دن ہے ہمیشہ جنت میں رہنے کا. لہم ما یشاؤنا, ان کے لیے ہوگا, ما وہ کچھ, یشاؤنا جو چاہیں گے یہ لوگ, فیہا اس جنت میں, ولدینا مزید, اور ہمارے پاس مزید اس کے سوا بھی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لہم ما یشاؤنا, ان کے لیے ہوگا, ما وہ کچھ, یشاؤنا جو یہ لوگ چاہیں گے, فیہا اس جنت میں, جو کچھ چاہیں گے. خواہشات کی تکمیل کی جگہ جو ہے کیا ہے, جنت ہے. ولدینا مزید, اور ہمارے ہاں, ہمارے پاس مزید اس کے سوا بھی ہے, جو یہ چاہیں گے وہ تو ملے گا. جو یہ لوگ نہیں مان یعنی مانگیں گے وہ بھی ان کو ملے گا, وہ بھی ان کو کیا کرے گا, وہ بھی ان کو ملے گا. مراد اس سے کیا ہے, دیداری الہی بھی ہے, اور بھی اللہ کی بہت سی نعمت ہے. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو جنت بنائی ہے, تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, آنکھوں نے اس کو دیکھا نہیں, کانوں نے اس کے بارے میں سنا نہیں, اور کبھی انسان کے دل پر جو ہے ان نعمتوں کا گزر نہیں ہوا ہے. دنیا میں اگر دیکھنے والا آپ کو کسی جگہ کے بارے میں بتلائے کہ میں سوئٹزرلینڈ گیا, میں نے وہاں پر دیکھ لیا کہ روڈ اس طرح بنے ہیں, پہاڑ اسی طرح جو ہے بنائے ہیں, کوئی مصنوعی ہے, کچھ جو ہے وہ نیچرل ہے, ہر گھر کے سامنے جو ہے وہ باغیچہ بنا ہے, یہ تو وہ باتیں جب کرتا ہے تو تمہارے سامنے جو ہے ایک خاکہ بنتا جا رہا ہے. اسی طرح ہے نا, ایک خاکہ بنتا جا رہا ہے کہ اسی طرح ہوگا, اسی طرح ہوگا. مگر جنت کی ہم جتنی بھی باتیں آپ کے سامنے کریں, آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ نہیں بنتا کہ اس طرح کس طرح ہوگا. تو ولا خطر علی قلب بشر, کسی دل پر جو ہے ان نعمتوں کا گزر بھی نہیں ہوا جو اللہ دینے والا ہے وہاں پر. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولدینا مزید, ہمارے ہاں اس کے سوا بھی. اللہ ہمیں جنت والا بنا دے, اللہ دنیا میں ہمیں وہ عقیدہ اور امن نصیب کرے جو جنت میں داخلے کا سبب بنے. قرآن پڑھنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جب آپ قرآن کو پڑھیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھا کرتے تھے تو کان لہو سکتا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام رک رک کر قرآن کو پڑھنے والے تھے. نبی علیہ السلام رک رک کر جو ہے وہ قرآن پڑھنے والے تھے, الحمدللہ رب العالمین رک, اس کے بعد الرحمن الرحیم, اس کے بعد مالک یوم الدین. اسی طرح نہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ختم, اس طرح نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ رک رک کر جو ہے وہ قرآن پڑھنے والے تھے. جہاں پر جو ہے وہ جنت کی بات آتی تو اللہ سے جو ہے وہ جنت کی تمنا کیا کرتے تھے, جب جہنم کی بات آتی تو اللہ سے پناہ مانگتے, اللہ سے درخواست کرتے کہ اے اللہ جہنم سے بچا لیجیے. جب اللہ جو ہے کسی وعدے کی بات کرتا کہ کیا میرا وعدہ سچا نہیں ہے تو اس پر جواب آتا بلا بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. مگر جب ایک آدمی جو ہے وہ قرآن کے معنی نہیں سمجھتا کیا وہ جواب دے گا, کیا وہ مانگے گا, کیا ہے کیا نہیں ہے, کیا مانگ رہے, کیا ڈیمانڈ ہے, اس کو پتا نہیں. ایک آدمی کو جو ہے وہ گھر میں پرچی مل گئی جاؤ بازار سے لاؤ, بازار میں بھی کوئی سمجھنے والا نہیں ہے, یہ خود بھی نہیں سمجھتا, تو گھر واپس آئے گا تو کیا ڈیمانڈ کو پوری کرے گا؟ یا تو خالی ہاتھ آئے گا تو پھر بھی ریمانڈ لی جائے گی, اور اگر غلط چیزوں کو لایا گیا تو پھر بھی ریمانڈ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو افسوس تو یہ ہے کہ اس کو تو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو اللہ کی کتاب ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. آئے تو آئے, بیٹھے تو بیٹھے, نہ آئے تو نہ آئے, نہ بیٹھے تو نہ بیٹھے, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی ٹینشن نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولدینا مزید, ہمارے ہاں اس کے سوا بھی ہے. وکم اہلکنا, اس آیت کریمہ میں تخویف دنیاوی ہے کہ آج اگر اللہ کی کتاب کے سامنے نہیں بیٹھو گے, اس پر اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح نہیں کرو گے, تو جو عذاب اللہ کی آنے والی ہے تمہیں روئی زمین پر جائے فنا نہیں ملے گی. تم زمین کا چپا چپا جو ہے وہ چھان مارو, تمہیں جو ہے اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا, پورے زمین پر جو ہے تمہیں کئی جائے پنا نہیں ملے گی. تمہاری ہلاکت, تمہاری بربادی, تمہاری تباہی وہ ڈن ہے, یقینی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وکم اہلکنا قبلہم من قرن, اور کتنے زیادہ اہلکنا ہلاک کیے ہم نے ان کو, قبلہم ان سے پہلے, من قرن زمانے والوں میں سے, اقوام میں سے. کتنے زیادہ ہلاک کیے ہم نے ان سے پہلے, من قرن اقوام میں سے, ہم تھے وہ, اشد منہم بڑے سخ ان سے, بچن طاقت کے اعتبار سے. فنقبو, پس گھومے پھرے وہ, فی البلاد بستیوں میں, حل من محیص, آیا تھا کوئی جائے پناہ ان کے لیے, آیا تھا کوئی جائے پناہ ان کے لیے, فرعونیوں کے لیے, قوم سمود کے لیے, قوم عاد کے لیے, اسی طرح جو ہے اور اقوام کے لیے جو اللہ کے عذاب کے منکر تھے, ان کے لیے کچھ ملا, کوئی ان کو بچا سکا, اقتدار, منصب, کرسی, مال اور دولت کتنا کماؤ گے؟ قارون جتنا نہیں کما لو گے تو کیا کر لو گے؟ یہ مال اور دولت تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے گی؟ تو اس چیز کی طرف تم توجہ نہیں کر رہے جو تمہاری نجات کا باعث بنے گی. उन चीजों में लगे हुए हैं जो तुम्हारी बर्बादी का बाइस बनने वाली है। तुम्हारी इत्मीनान और सुकून का जनाजा उन्हीं से निकलेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वो कम अहलकना, और कितने ज्यादा हलाक किए हमने इनसे पहले, मिन करनिन अक्वाम में से, हम अशद मिनहुम, थे वो बहुत सख्त उनसे, इनसे बदशन ताकत में, बड़े ताकतवर थे, बड़े ढील डाल वाले थे। कौम आद को देख लीजिए, कौम समूद को देख लीजिए, बड़े जो है बड़े बड़े इंजीनियर थे कौम समूद वाले, बड़े पहलवान थे कौम आद वाले, बड़े इख्तदार वाले थे फिरौनी, इसी तरह जो है बड़े मालदार गुजरे थे कारून वाले। तो जब अल्लाह का अजाब आया फनकबू फिल बिला, घूमे फिरे वो फिल बिलादे बस्तियों में शहरों में, छान मारा उन्होंने जमीन के चप्पे चप्पे को, हल में महीस आया था उनके लिए जाए पना का, जाए खलासी का, कभी नहीं। अल्लाह के अजाब के सामने कोई टिकने वाला नहीं, और अल्लाह के अजाब का कोई मुकाबला करने वाला ना, अल्लाह से कोई इंतकाम लेने वाला। इन नफी ज़ालिक लज़िक्र, यकीनन इसमें अजाब से निजात किस पे मिलेगी, किसके जरिए से जो है तुम्हें निजात मिलेगी, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते कुरान। तो कुरान के जरिए से जब निजात मिलेगी तो कुरान तो बड़ी मुश्किल है, इसके लिए तो 14 उलूम जरूरी है, इसके लिए तो मदरसा जो है वो जरूरी है, इसी तरह जो है इसके लिए 8 साल जो है वो पराई रोटियां तोड़नी जो है वो लाजमी है, इसके लिए घर छोड़ना जो है वो लाजमी है। ये किस तरह होगा, वही परुण जोलाच भी उन्हें नचे पटे, कल जो है वो कुरान 2-3 दिन कुरान के सामने बैठे, और अभी आकर जो है तुम मौलवी की बातें कर रहे हो, कुरान की आयत पढ़ रहे हो, फलाने जो है वैसे तो बड़ा पगड़ा नहीं पहना है, बड़ी पगड़ी तो इसी वजह से पहनी है, और फला मदरसे का जो है वो 5 से और फला जगह का 5 से, बड़े पहुंचे हुए हैं और ये है वो है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते नहीं, न 14 और न 16 उलूम की है जरूरत, न मदरसे में दाखिला लो, और न जो है 8 साल जो है वो पराई रोटियां तोड़ो, बल्कि क्या इन शराइत को जो है तुम पूरी करो तो जरूर बजरूर तुम्हें कुरान से जो है वो नसीहत मिलेगी। क्या मिलेगी? जरूर मिलेगी। 3 शराइत इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे सामने रख रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते इन नफीजा लेकर लज़िक्र, यकीनन इस कुरान में लज़िक्रा जरूर बजरूर पंद नसीहत है, यकीनन इस कुरान में लज़िक्रा जरूर बजरूर पंद नसीहत है, लिमन उनके लिए, कान लहू कल्बुन, खाना हो लहू उसके लिए कल्बुन दिल पाक, जिसका दिल हो क्या पाक, औ अलकसमा, और रख रहा हो कान, شہید, اور اسی حال میں کہ وہ متوجہ بھی ہو, کیا ہو؟ متوجہ بھی ہو. اللہ رب العزت فرماتے ان فی ذلک, یقیناً اس قرآن میں لذکرا, ضرور بضرور نصیحت ہے, انا تاکید لذکرا, ضرور بضرور نصیحت ہے, مگر کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب, اس کے لیے جس کا دل ہو. تو دل تو سب کا ہوتا ہے, دل تو بیل کا بھی ہوتا ہے, گائے کا بھی ہوتا ہے, بھینس کا بھی ہوتا ہے. دل سے مراد کیا؟ قلب زکی, دل پاک. کس سے پاک؟ شرک سے پاک. کس سے پاک؟ ریاکاری سے پاک. اسی طرح جو ہے وہ غرض اور لالچ سے پاک ہو. نام و نمود اور شہرت کا دل دادا نہ ہو. دل میں جو ہے وہ اخلاص کا عنصر جو ہے وہ غالب ہو. کیا ہو؟ اخلاص, اللہ کی رضا. قرآن کے سامنے بیٹھ کر اللہ میرے عقیدے کی اصلاح کرے, اور جب میرے عقیدے کی اصلاح کرے گا اور عمل کی اصلاح کرے گا تو پھر کوشش کروں گا کہ اور لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح والا بن جاؤں. نیت اور ارادہ یہ ہوگا, اوٹ اور نوٹ نہیں ہوگا کہ قرآن کے ذریعے سے تم لوگوں سے ووٹ مانگو, کہ جو مجھے ووٹ نہیں دے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں, اور جو میرے کھلاڑی کے مقابلے میں کھلاڑی کو کھڑا کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہوا. کھلاڑی ہے نا, کھلاڑی کے مقابلے میں, امیدوار کے مقابلے میں, ہر ایک امیدوار ہوتا ہے. ہر ایک کیا ہوتا ہے؟ امیدوار ہوتا ہے. پریگننٹ. تو اللہ رب العزت فرماتے لمن کان لہ قلب, جس کا دل ہو کیا؟ پاک, اخلاص والا, اللہ کی رضا ہو اس میں. قرآن کے سامنے بیٹھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے, پہلی شرط. دل پاک ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں اسلامی ویڈیئر پاک تھے, میرا دل جو ہے وہ کیا ہے؟ انتہائی پاک ہے. تو کیا کریں گے اس میں؟ چلو پاک ہوا تو کیا کریں گے؟ نجات ملے گی؟ نہیں. اگلی بات بھی سنو, او القسما, دل پاک ہے مگر قرآن کے سامنے بیٹھتا نہیں, قرآن کو سنتا نہیں, تو دل پاک پہ کیا کریں گے؟ تو دوسری شرط کیا ہے؟ کہ قرآن کے سامنے آ کر بھیڑے گا بھی, سنے گا, اس محفل میں جو ہے وہ حاضر ہوگا جہاں پر قرآن پڑھی جاتی ہو, جہاں پر قرآن پڑھائی جاتی ہو, وہاں پر آ کر جو ہے وہ قرآن کی محفل میں بیٹھے گا. اور تیسری شرط کیا؟ دل بھی صاف ہے, اخلاص, ریاکاری نہیں, اللہ کی رضا ہے, اوٹ اور نوٹ کا لالچ بھی نہیں ہے, کوئی تما اور ہرس بھی نہیں. آ کر دوسری شرط قرآن کے درس میں بھی بیٹھا ہے, اور تیسری شرط کیا؟ کہ وہ غیر متوجہ ہو کے بیٹھا ہے, یا موبائل کے ساتھ جو ہے وہ کھیل رہا ہے, یا کرکٹ کی ان کو پڑی ہے, یا اس کے مقابلے میں جو ہے وہ دوستوں کا انتظار ہے, چوراہے پہ وہ کھڑے ہیں. تو یاد رکھیے پھر جو ہے مسئلہ بنے گا. ہم بچپن سے جو ہے ایک بات سنا کرتے تھے, وہی طالب خوری بملاش پکیتا پروتے یاد ہوشن کی خالونا, یہ بات ہم بچپن سے جو ہے وہ سنتے. یہ بات بڑی جو ہے وہ کمال کی ہے, الفاظ کی طرف آپ نہ دیکھیں, الفاظ ٹھیک جو بھی ہے ٹھیک کسی نے کہے, جب آپ کی توجہ جو ہے کسی کام کی طرف نہیں ہوگی تم اس کے اندر مولا نہیں بنو گے. مولا تبھی جا کے جو ہے تم بنو گے اس فن کے جب تم مکمل طور سے جو ہے یکسو ہو کر جو ہے وہ آ کر اس کے سامنے بیٹھو گے. نیند کی پرواہ نہیں, بیماری کی پرواہ نہیں, دوستوں اور دشمنوں کی جو ہے وہ پرواہ نہیں, غربت, بھوک, تمام چیزوں کی پرواہ نہیں. بارش ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے, طوفان آئی تو آئی, گرمی ہے تو ہونے دو, سردی ہے تو ٹھیک ہے. یہ اپنے کام سے جو ہے وہ لگا ہے. اور اگر اس کی توجہ جو ہے کسی اور طرف مبذول ہو گئی کہ موبائل میں جو ہے وہ میسج آئی اور اس نے فوراً دیکھ لیا کہ کسی میسج ہے, توجہ ختم. اور جب ایک مرتبہ جو ہے آپ کی توجہ جو ہے یہ بٹ جائے, بڑی مشکل ہے پھر دوبارہ اسی ٹاپک کو جو ہے وہ گین کرنا, وہ بڑی جو ہے وہ مشکل بن جاتی ہے. بات نہیں ہے, سمجھ میں نہیں آتی. آپ دو بندوں کے ساتھ جو ہے ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ بات چیت شروع کریں, کیا خیال ہے دونوں کی سمجھ آئے گی؟ ایک ہی آئے گی؟ نہیں. یہی کام ہوتا ہے جب قرآن کے درس میں تم کسی اور طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جاتے ہو تو گئے کہ تم دو کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہو گئے, تم دو کے ساتھ جو ہے وہ انگیج ہو گئے, گفتگو کر رہے ہو, تمہیں کسی کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی. یکسو ہو کے تم سنو گے تو تبھی جا کے تمہیں فائدہ ہوگا. یعنی کہ تم فزیکلی تو پریزنٹ ہو اور مینٹلی جو ہے تم ایبسنٹ ہو, تمہاری توجہ کسی اور جانب مبذول ہے, کسی اور کام میں, خواہ دین ہو خواہ بے دینی ہو, جو بھی ہو. گاہک کے بارے میں ہے کہ گاہک آیا, بھائی کو پورے پیسے دیے ہوں گے کہ نہیں, کچھ بقایا بھی ہوگا, بات ختم ہو جائے گی. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ مہمان آئے ہوں گے تو کتنے آئے ہوں گے, رات کو یہاں پر جو ہے وہ ٹھہریں گے یا واپس آئیں گے, کچھ کو یہ بھی ٹینشن ہوتی ہے. اسی طرح اور مختلف. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں. تیسری شرط کیا؟ بہو شہید, متوجہ ہو کے تم قرآن کے سامنے بیٹھو گے تو نصیحت تمہیں کیوں کر نہیں ملے گی, تمہیں جو ہے وہ نصیحت کیوں کر نہیں ملے گی. یاد رکھیے, جب میں قرآن پڑھاتا ہوں اور آپ ان تینوں شرائط کے ساتھ جو ہے وہ آ کر بیٹھ جائے اور جب آیت کی میں وضاحت کر رہا ہوں اور آپ کو اس کی سمجھ نہ آئے, تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مجھے خود اس آیت کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. سمجھ آ گئی؟ اور اگر تم متوجہ ہو کے یہ تین شرائط پوری کر کے جو ہے وہ سنو گے اور آیت کی سمجھ آ گئی, تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو پڑھانے والا ہے اس کو بھی اس آیت کی سمجھ تھی. کسی کے سامنے جو ہے وہ بیٹھ جاؤ, یہ تین شرائط جو ہے وہ پوری کرو, تبھی جا کر بھی تمہیں اگر سمجھ نہ آئے تو سمجھ لو کہ یہ خود جو ہے وہ ٹرخانے والی بات کر رہا ہے, اس کو خود نہیں آتا, تفسیر پڑھ کر جو ہے وہ پڑھا رہا ہے, استاد سے نہیں پڑھیے قرآن. کچھ لوگ تفسیر سے پڑھتے, نہیں جی تفسیر سے نہیں, وہ پڑھو گے بعد میں, پہلے بیٹھو گے استاد کے سامنے. یعنی کہ تم جو ہے وہ استاد کو جو ہے وہ درمیان سے جو ہے وہ اسکپ کرو, نکال دو, اس کی کوئی ضرورت نہیں. بس ہے نا تفاسیر ہے, اردو فارسی عربی ہر قسم, اس کو پڑھو گا. تمہارا باپ بھی اس کو نہیں سیکھ سکتا, تم تو لاؤ اس کے بیٹے ہو, یا سیکھ کر میرے سامنے ذرا تم بولو جو آیت تمہیں آتی ہے, چلو مجھے سمجھاؤ, میں سوال بھی نہیں کروں گا آپ سے, نہیں کر سکتے جب تک تم استاد کے سامنے نہیں بیٹھو گے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انما بعثت معلما, میری حیثیت دنیا میں کیا ہے؟ ایز اے ٹیچر، میں پڑھانے والا ہوں، سمجھانے والا ہوں. تو نبی علیہ السلام بحیثیت معلم کیا ہے؟ پڑھانے والے. تو اللہ رب العزت فرماتی ہے یہ تین شرائط جب ہوگی. ہاں یہ چیز بھی یاد رکھو، دنیا میں جب دنیاوی سبق میں میں نے جتنا بھی پڑھا ہے، شاز و نادر جو ہے کسی ٹیچر سے میں امپریس ہوں، باقی کسی سے بھی نہیں ہوں. قرآن کے سامنے بیٹھا دنیاوی سبق کی بات کر رہا ہوں. شاز و نادر اگر توجہ کی جائے کہ کتنے ٹیچر تھے، اس میں سے شاز و نادر ایک ٹیچر ہوگا جس سے میں امپریس ہوں، باقی کسی سے نہیں. کسی نے حق نہیں ادا کیا ہے پڑھانے کا، حقیقت کہہ رہا ہوں. پڑھانے کا جو حق ہے ان کی جو ذمہ داری ہے، نہیں. ترخانے کی بات کی، آیا گیا بیٹھا اور کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی پہ غصے کیا، لوگوں کو خاموش کیا، باقی کچھ بھی نہیں. ہاں بل کے انتظار میں ہے، کل ابو یوسف گدار کا ٹانگ ور گئی. تو استاذ پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اس کو وہ ٹاپک خود کلیئر نہیں ہے، اور میں اس کی بھی قائل نہیں ہوں کہ کوئی کہے یہ فزکس کا ٹیچر ہے، کوئی کہتا ہے یہ جو ہے اکنامکس کا ٹیچر ہے، یہ بیالوجی کا ٹیچر. ٹیچر تو ٹیچر ہوتا ہے، اس کے سامنے جو ہے تم کتاب رکھو، کل اس کو جو ہے تم پڑھاؤ گے، ٹاپک سامنے رکھو، کل پڑھاؤ گے، آج پڑھا کل پڑھائے، کوئی مسئلہ نہیں. ٹیچر کے لیے یہ بات نہیں ہوتی کہ یہ اردو کا ٹیچر ہے اور یہ اسلامیات جو ہے وہ پڑھا سکے گا اور یہ جو ہے کیمسٹری نہیں پڑھا سکے. نہیں نہیں نہیں، پڑھائے گا، وہ ذمہ داری ہے اس کی. چلو جی بات کو آسان کر دیتے ہیں، چلو وہ ایک ٹاپک کے اندر جو ہے وہ کیا ہے اس نے ماسٹر کی ہے، تو اس طرح تو نہیں ہے کہ تم چانک اٹھا کر جو ہے وہ لکھنا شروع کر دو بس. نہیں نہیں، کیا تم نے اس ٹاپک کو گھر میں پڑھا ہے؟ تیاری کی ہے؟ دوسری بات، کیا تمہارے دل کے اندر یہ بات ہے کہ جو سامنے بیٹھے ہیں میرے شاگرد اسٹوڈنٹ، یہ مجھ سے سیکھ جائے؟ تو اگر تمہارے دل میں یہ ہے کہ سیکھ جائے تو کیسے نہیں سیکھیں گے؟ اور جب تمہارے دل میں یہ نہیں ہے کہ سننے والے مجھ سے سیکھ جائے، سو سال اگر مسلسل تم پڑھاؤ وہ نہیں سیکھیں گے آپ سے. تمہارے دل میں یہ نہیں ہے، سیکھنے کا سکھانے کا جذبہ نہیں ہے کہ سیکھ جائے مجھ سے، کس طرح وہ سیکھے گا؟ تو اکثر ہمارے جو ٹیچر حضرات ہوتے ہیں، پڑھانے والے ہوتے ہیں، مگر ان کو پڑھانے کا اسلوب نہ معلوم. بھائی کیا پڑھائے اب، پھر پڑھائے تو کس طرح پڑھائے؟ کبھی کبھار اس طرح بھی ہوتا ہے، ہمارے ٹیکس کی جو بک ہوتی ہے، آسان ٹاپک کو درمیان میں ڈالا، سمجھنے والی چیزوں کو درمیان میں ڈالتے ہیں. ابتدا جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ انتہائی مشکل ہوتی ہے. تو جب بچہ جو ہے ابتدا میں اس کو پڑھ کر جو ہے وہ دل برداشتہ ہو جائے، ڈیزرٹ ہو جائے، تو اس کو تو کیمسٹری جو ہے دشات مچو کبھی بہت اخکار لا سوڑم بس زیت میرے سے. اور اگر سٹارٹ جو ہے وہ آسانی سے لیا جائے، آسان ٹاپک جو ہے وہ سمجھائے، یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، آسان سی بات، دوسرے ٹاپک کو پڑھو، تیسرے کو پڑھو. ہمارا مسئلہ سارا جو ہے وہ گوٹلائزیشن نے خراب کیا ہے. ٹیچر جو ہے وہ چیز پکڑا دیتے ہیں، کیونکہ پوری رات اس نے بھی جو ہے وہ آرام نہیں کیا ہے، نوٹس دیتے ہیں، یہ بڑا اچھا ٹیچر ہے جو نوٹس پکڑا دیتا ہے، وہ بڑا اچھا ٹیچر ہے، نوٹس لکھ کر جو ہے ہمیں دے دیا، اس نے بھی فوٹو سیٹ کر دیا، لکھنے کی تو اس کی جو ہے کوئی اسپیڈ ہی نہیں ہے، ایگزام میں جا کر جو ہے پھر دو تین لکیریں لکھنے کے بعد اس طرح کرتا. کیوں کیا ہوا؟ یہ رجوع مختنی ہوں خوری بلی کلو کی، تین گھنٹے کا پیپر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، اسے دو کوسچن جو ہے وہ رہ جاتے، کیا فائدہ ہے؟ ٹیچر مجھ سے زیادہ جانتے ہیں بیٹھے ہوئے, ویسے نہ کہ اس کو جو ہے وہ خفا ہو جائے, مگر یہ کچھ اپنی باتیں میں نے آپ کے سامنے جو ہے شیئر کی کہ جو میرے دل میں ہے, جو میں خود جو ہے وہ ٹیچر ہوں, آپ کو پڑھانے والا ہوں, مجھے یہ چیزیں جو ہے وہ قرآن نے جو ہے وہ سکھلائی ہے, کچھ میرے استاد نے سکھلائی, اللہ ان کی عمر علم میں برکت ڈالے, کچھ میں نے جو ہے خود قرآن سے سیکھی, تو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی دی کہ میں جو ہے دنیا میں دنیاوی ٹیچر سے جو ہے ایک آدھ ہوگا جس سے میں جو ہے تھوڑا بہت امپریس ہوں کہ یار اس نے کچھ انصاف کیا, باقی نہیں ہے, نہیں خدا کی قسم نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہوئے ہوا شہید, اور یہ متوجہ بھی ہوں.